शालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव जी को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं, उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालग्राम शिला के पूजन से कोटि गुणा होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना नमस्कार ही किया। जो शालग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थ वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का 1 बार भी पूजन करने पर, मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन पूजन और सतवन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? जो वैष्णव मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए हे बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव जी विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवता असुर यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव जी का 1 बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलियुग में श्री हरि जी का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि जी का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है? बेटा हिस्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान जी का यजन कर लिया। जो शालग्राम शिला जी के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक 1-1 सेर तिल का दान करता है, वह शालग्राम शिला जी के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला जी को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और पूर्वादल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालग्राम शिला होती है, वहां भगवान श्री हरि जी विराजमान रहते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहां मौजूद रहते हैं। अतः वहां उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहां सुलभ होता है। जहां शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम जी तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहां इन दोनों का संगम हो गया हो, वहां निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला जी के पूजन में मंत्र जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालग्राम शिला जी के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव जी के समक्ष मिट्टी अथवा गेरु आदि से छोटा सा भी मंडल अर्थात चोक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि जी के मंदिर को सजाने में अगम्य मन तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के सामने चोक पूरती है, वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। उत्तरखंड अध्याय 197। भगवान पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम दित्या के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ध्वज जी का पूजन करता है, वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु जी की पूजा की है, उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण जी धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केशर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव जी को सदा ही प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान जी के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। हे कार्तिकेय, केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश जी का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन जी का पूजन करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभ मणि और वन माला से भगवान जी को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। हे कार्तिक, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृ भक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीप दान करके श्री केशव जी को संतुष्ट कर सके। हे सकंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव जी के समक्ष दीप दान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। हे बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्ण 13 से कार्तिक शुक्ल 2 तक, उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती, वेश्य दूसरे के रखे हुए दीप को ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्य अस्त हो जाने पर घर में गौशाला में देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।